wala ma janna ba nga xeyne yuna alayhi mom laylu guddi bi raa mu gis ci asaman ci kaw ko bantene bi diiw am yi wax ne bi diiw zahra la ndax bobu xala mu ne haza rabbi ndax nit ab yonente ko gis ku ëpp mo ëpp xel ci lañu ko yoni ku xam aw nit ñi ko yoni la ku xam na muy leen di mëna gindé ni ngay mëna def li wax convaincre nit bo kay xam fu muy jaar bu wax mu leen bëgge yé ci seen nit jaamu xel lañu xam te mo gëm xam na xel yu di dar dafa ne bajante sa mu xol ben bi di bu leer nañ mu leen yeen ko ni am nga xel kali na man moy sama yalla dafa bëgg yoon waxe dañ leen andi ci xel may nekk ci yalla aw yoon lay wut li kali moy sama yalla du ko wedd ci mom waye am xel la waxam waarin la bu leen kali moy sama yalla falamma afal ba nga xey bi di ba soxna xala mu ne man ka sama nit ni kima jappon yalla soxna bet xala mu ne la am ko man ko al asilin way soxya yalla dal wala soppi yalla joxe defay sox dal bëgguma falamma ra'a bi fi al khamar wari ba ci xanti aji tek xala mu ne hada ki rabbi mo sha borom bi di ko da sox man wer la jël falamma afar bas wa wer la soxe xala mu ne la in lam yahdini dem jibul marabi sa borom de taxal ma ci dibam la ko nana dina nek na xaw mi bokk ci nit ñi xey dal yene dañu reer yene dañu reer yene jup ba sama ci te fala ma ra bu ci asham sa jant bi ba ci xatan dañu tek sen xala mu ne hafa ti rabbi mo sa borom ndax hafa ti ak borom mo gëna reey wala ma afala ba jant sooy xala mu ne ya xawi yene ci nit yene sama nit xam ngeen bi di mo gëna tax xellu jaamu ga gëna xellu jaamu xereen bi ngeen di jaamu wéré gëna xéru sax jaamu bi di té soxna denté bi bo ko do jaam sax moy gëna yayi té soxna yeen sama li di inni naka man dé bariun aji tek biccala mi ma ci nafa ci ko reyé yeen ngay bokalé yalla légui sax ci jeen bop diko jaamu man génné na ci nitat wécc inni naka man wajjatu jubalé na wati sama kanam dina ci ñeël bur bi nga xamné fasara mo bind asmaawati asmaani wal arda susu hanifan bil may jeng jëm ci l'islam diiné l'islam diiné ci jup wa maana jitman min al mushrikeen wa bokati way bokale ak yalla wa haajiw daali jagge mom nak xawmo aw nitam xalamu leen atu haajuni mo ndax di ngeen di tagge ak man billahi ki yalla ki nekkuk yalla di kenn wa khad hadani ti gindina ma yalla ma xam ko deug deug wala akhafu te ragaluma ma fi su ko ne li ngeen di bokale bi ak yalla ragaluma ci xeram yi xeram bi nga defene ku ka joxañ de ku ka laal alku ragal ma seen xeram yi ila ali salu moy dafa sop rabbi sama borom say an dara mu dal dalma tuti luma dal rek dafa neex yalla te yalla bu ko neexe ab jam la di doomu adama leg leg mu meena ñak leg leg mu meena febar kon nak ragal ma buma dalé dalé rek yalla ci yalla wa saha ëmbana rabbi sama borom kula sey lepp na fi ilma ci xam xam yalla fek na lepp la fi xam xam lepp ab xam xam ambe na lepp lem na lepp gëna yaatu lepp ala yagal nit afala tadhakkarun mo ndax bu ngeen waaw wa kayfa akhafu naka lay ragale ma asratum li ngeen di bokale wala takhafuna taragalu len annakum naka yen asratum bokale ngeen billahi ak yalla lu tax may ragal li ngeen di bokale te yen ni koy bokale ragalu len yen ngi bokale yalla yen gëna na ragal li ngeen di def ma asatum li ngeen di bokale billahi ci yalla ragalu len malam ma lo xel la bi netil wacce won mom yalla bi ci lolu alaykum sen sultan aw lay fa ayu fariqayn bant ñaari kurel yi ñu ñi gëm yalla ak yeen ñi bokale ak yalla bant ñaari kurel yi haq ñu gëna yayo bil amni ci korite ñi gëm yalla wala gëna yayo korite de in kuntum dem nek ak yeen taalu mo di xam allati nagali nga xamne amana gëm nañu yalla ak yonentam walam yalbi tuté jaxata wuñu imaan seen gëm ko jëdul min ak toñel ulay ko ñoñe day lahum ñal al amnu qulte wu te yum te dul way jub lañu boko waxe ci sa sahaba yi lol ñu ne ayuna lam yatlin nafsa ane kanti nun mo ci toñu bopam lol day kon kenn du am ko du amu ci yonent bi ne len du lolou de la yalla waxone gay wayam bi bax de du lu ngeen jottu de lan lu xamane waxon dogon naka ya bu nay la tusrif billah inna shirka la dhulmun azim lu xamane newon na dom yow sama dom bu bokal ak yalla inna shirka naka bokal la dhulmun azim toy bu reere bokal tax yalla yalla di wax ga ñi gem yalla da jaxati wuñu ci jangu yalla gi ak bokal kon toy gogu bokal tax ñu wax ñoñu ñoy am korité te ñoo jitt wo ci ka fu jettina lolu moy suñu lay atayna ha joxna mako ibrahim ala qawmi mu dal ci kaw aw nitam na ko won dañu yëkëti darajaati man darajaay ñi nga xamne ci taw sopp nañu leen no yëkëti darajaay ku nu neex mu nekk ci kaw ya ca dess non lañu yëkëti ibrahim ci kaw aw nitam inna rabbaka laka sabrun hakimun aji xelañ la ci limu yare limu taxale ay mbir alimun aji xamna ko yayo darajaam mo xam ko yonentene boko fay def wo habna maynan do ho ñet ibrahim ishaq bu def yonent muy domam di yonent wa yaqub maynan ko yaqub bu def satam di yonent ku len kep ci ñom hadeena gindi nañu yekati nañ daraje def ka daraje yonent wa nuhan ak yonent ku ñu wax nuh hadeena dugalon nañ ko ñu xam tam def la def ibrahim o min suriyati bokal ci domi nuh daud ni ci setam la bok ab yonentale o sulayman ci la bok ab yonentale wa ayub ak ñu wax ayub o yusuf ak ñu wax yusuf o musa ak ñu wax musa fa zalika naka nonu naka nu len naka nu kayo ñoyu ha wa harun ak harun wa musa ak musa musa ak musa wa harun ak harun wa kadhalika naka nonu nan len faye نجي لني فاي المسلمين ويرثت اليا وزكريا كن يخ زكريا ويحيى اخ يحيى دوم زكريا يحيى زكريا يونت يحيى دي يونت دوم وعيسى عيسى والياس كن يخ الياس كلن كيب تي نيوم من صالح نيغا بوك سي غايو باخي ني مات ني نيما ييكتي سين درجه واسماعيل اخ اسماعيل دوم ابراهيم واليسع اخ يسع ابن يعقوب ويونس أبو يونس ابن متى ولوط أبو لوط وكلن كيف فضلنا بلنا نولين على العالم يزكو من ديك ينك تان نولين دفلين أيونا تيوني لين سيين نت ومن آبائهم أكي سيني باي تان ناك أي نت ودرياتهم سيني تفت تان ناك وإخواني سيني بقي تان ناك وتحمل من بابو لتبعيت لك tan nañ ci ñoo ñep wattabaynahum tanun len wa hadaynahum bindi len ci sunu jakle ila siratil jameel ci yoon mustaqim bu xoc dalibi di gogu bu dalay mo djibbu yalla ñeñ di dina ginde bi ci bu gogu ma insha Allah ko sok min andari ci ay jaamam walaw ashraku bu yokale won gay bax yoy yep ci dara ji yu reey ak na ma len tan nek na ma len yekete bu yu bokale won la habita yah anum ki wolis len ma kanu lañu nekko yamul diga jamu yalla yep ya lan yalla mu nekki bokkale ko ko def bolam fa ngay tale jamu yalla ba fi nga bokkale dara defé du lepay danal yoy ñep yoonte buy bokkale won luñu deful ya ulay ka ñoo ñu dey la ci moy gaay nga xamni ataynahu jox nañu len kitaba tere ya musabbi mana jam'in musab bu ne bu yoon mana jam jox nañu len tere ya wol hokuma joxna len atay wonu bo joxna len xam xam ya yonenta be tere ak xam ak atti ak yonent pe nekkur ndem weddina bi haati yete yi haulay way weddi yi taw nit ñi buñu wedde ñete yi tere bi xam xam bi yonenta gi muy ko bolé bokay weddi faqat wakkalna wakkilna bi haati ñete yoy de xawma aw nit ño xamne laysu bi haati deet ñom laysu deet ñom di kaagir ñi ñi way weddi bi haati ñom ci say adalo ci say sahaba ulay ka ñoo ñala ci mo ñi nga xamne hada jibal na allah yalla moy yonent yo yalla tudde ga yu ñu may tudde moy ñi yalla gi gindi tek seen ci yoonu jup fa bi ku daam ba ci seen ak jup yoon wañu awol ixtabi nang ko roy ko waxal ne la as'alukum la jumalen alay ci alquran ajran ak fay waxuma len ma xamal alquran ngeen fayu in huwa deet mom alquran ila jibril bin akware lil alamin ñal mbinde bi wama khadalu magaluñu allah yalla ak qadri ñi deug deug magal yalla magaluñu yalla deug deug magalam xolo bañ waxé né ma antala wa tawul allah yalla ala basalen ci nit ñu seen ci dal yalla wa tawul ci nit dara am nga lolu wala leg leg wax wax joxay def ci señu ci kon fek wax yi ak jëwte la yalla waxul ken dara ah kay wala ñu dafay faral wax lool yalla waxul ken dara am nañu yalla wax dara tay am nañu yalla wax yi motam ne magal yalla deug deug magal bañu ne na ansallahu yalla waccu ala basal ci ñu seen ci dara yalla waccu ci ñu dara koku magal ñu deug deug yalla ñu ko waral magal xol waxal ne yow yonent bi waxal yahudi ak gaay yi wedd bu ngeen ne yalla waccu ci ñu dara man antalakan mo wacc ak kitab tere bi taw rek Allah ci bi nga xajaaji ci wona ko bi ci mo Musa ku ko wacc kon yalla nurante taw rek nekkon ak leer ku dante di jubli na ci yene ci bindi len ci leer tak anuna tay def ngeen tere bobu bind nga xaraati ci ay kay tuduna ha yo xey yene kay teñal o to ko ngeen ne bëna kasse lu bari na ngeen bi nan kay tay teñal ci neppu ci lu bari lepp lu tekkal melaw yonent rek ngeen sul ko ndax dañ ka soti ay copy soti war ka fenen tere bañu soti nak tele lu bon la nek lu neewon ko le rek ñu ñu parti ko bind ci lolu la yalla wa alimtum kham ngeen ci lamiñu interpréter bi moy moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ci lamiñu malam taala wala ngeen xamul won antum yeen wala abaakum seeni baye xamuko ndax gaay yeddi ak yahoodi nga xay jangul da ngeen ko re yahoodi wax lañu gëm ci fekkale ci bo lay wax neeku ci tewre deug te yeen bi mo gaaj mo gaajel seen loolu ñu do neppu ci tawret te waxuñu nga gaay yeen te wax leen xamuñu ko seeni baye xamuko ndax ko yaag na ko ko waxal ni allah yalla anta lama wati zalika lola suma zarhum to fa bayile nak yalla abul ni fawant ci xawdihim sen xoos dañu xoos ci ñu xamul wa hadha li kitabun abtere la moy alquran bi yeppere la anta nahu wati nanako mubarakun moy ñu barkel musaddaful moy aji degal wala di nga xey bay rebi mu ci karamam bu ngi tek moy tawrat ak injil oy tum ci angir nga war umal quran ngay defey ndey dekk yi moy capital dekk yi moy makka ñu ci amul quran dekk bu ñu doy ci ndey moy capital ngeen nga mëna war capital dekk yi moy makka ko man hawla ak lawul makka wala dina gaay nga xamne yi ñu dañu gën ko bir akhirah ci al-akhirah dañuy jox jëf di len may al-akhirah yi ñu ñun ñom gëm nañu bi ci al-quran woon te ñom de yi haa duna dañu tam ala salatu tarikili waman aslamu kenn du gëna togn ñi man ci ko xamni isra dafa dural alilahi ci ala kadiman ay tan di waxna yalla may na ma dara te mayu la dara yalla yëni dama te yëni wul wali la te do wali ma ngi ñaan sangam te do melo nona ci lo xay yalla ka wara may nit nga ne man mom la te do lolu kenn da nga togn nak mel non kenn ëpp ko bakkar aw xala wala mo xni uhiya da tega wo ilayti man dañ la wax ni wala mu xate wo ko ilayti mum tay dara te muy wax ilayti kenn ap ko bakka o man musaylima ko da da naka wax ndax bu yone yene ndaw ko gaay deug ko bor yalla yene ndaw bo ni ne muhammad no ci do jeel ci arab na ci te boru tan boru tamal na ci te boru janu mamo fi mom mom fofu dañ na waxe ni ci wax yo dal di kéré ay wax ne ay sar la ñu yonenté bi day xam yonenté dañ na wadana dina wax ku dé bu dañ ñu fexé ndax ay ñu xamul dal rek na jitté won dama dem dal di def ben kan bo xey dafa dem ba ci ay ba ci bëf dañ garap bu gas kan ko sax lu mel sekkul dem ba ci garap bu mu dal fay jall ben bamel yebal ben la yalla fa duggal ci kan bo ambe fofu bu may waxal yow la lay tontu bu day ñu doot ay nit ñu xolé ci dafa deewon no fek allah rabbul mu naka salaam an ci man ci xewal te faaw ju waju yebal tam ay ci kan bo ambe fofu ay ngum la rek la defon ni ak yoonte kenn gën na bari bakkar ko ko ak ku def lu mel ni mom te lolu sunu jamaaji ñu mel non amna bari na lool ñu xey dañ nan dañoy wax ni ndax wax na la fekk dara amul wala wut keuyit yo xey da ngay jublan nekul yalla la am wu soppi xaalif jublan nga jublan ay keuyit nak te nek jël alay jamuri fekk dara amul ne yalla ma xamna nga te xamul dara dumay ak jublan rek kenn gën la duu kenn gën la bari togn bari bakkar kuy wote xam xam bu ne mu ngi ci mum te yalla xamul motax nit ki nek ya gëna xam sa bop sa borom kuru sa borom ya gëna xam sa borom motax ku ñu yëkëti diw nangam la ngay ta go lolu na di ngay wali la mom mu ngi tan nangam nangam ngari ko teggu ci kaw te ngay ta go lolu ni yi wax ko wor gëna yow lolu wax ne wu ci yow kan gën la dox yow bu la day wax ne ya ngay magale lo xey nekul ko so ba baaru yalla rek te bañ ta wone nak bo bëgg bo baña yalla duggal la ëlëk ndax jangone ni ci passé né yalla dina taxawal isa ëlëk ñom ñina isa yalla la yalla dina ka la yox isa té isa sant dina té yalla isa dina la yitt né wax nga won ni mu jaawuma dé ubu do la rabbi wa rabbukum la ilaha illallah té ma nga taxon té ñom kon na képp ko xané ki ñu lay giñu démé nonu té nga tok dal so bay ta wone wone wone lu té do dal bo baña yalla mbugal la ëlëk wala tim kene nga war umal qura ngay dekk yi bo man hawla la ko war ko moy mat wala ci nga xey yuñu ko mi bil akhir yuñu ko nañu bi jafara wa allah salatu walatu o man asalu ken yuñu gëna toñ ñu man akalaku dural allah ya kela ko ci ban ay gën aw xala wala wax ni uuf ya dañu wax ilay ci man wa ma lam yuhati wax yoful ilay ci mom tayun dara o man xala ko wax ni sa unti la dina na sa wacce na la nga xey ant la wacce ni allah yalla dina wacce lu ni mel kokay ken gën ka toñ wala tara bobu ton ay bobu ton ci saliman fa jamana ba xey way toña ci xamaratil moti ñu nga ke wextanu de ay bobu ton way toña bañu nekk ci wextanu de ci kuratu de wal malaikati de malaika yi ray ba ci ay diin talal seen loxo yi ñu ngëp seen ro ñu jakkado malaika yi nañu talal jël seen ro akhraju gene nañu ant ko kum seen bakkel bobu ton bir bom jawab bi tontay moy di nga gis ngir mu reere re ni reccu reccu go xamni bu mag la ni len ay yow ma tay tuj dawna def na len fay yeen way togn adabal hun digal buy toroxal nit digal buy dey de nit bima ci sabab la nga xamni kuntum nekkon gen taxu ñu doon ko wax ala lay ci yalla khair ak ci du won deug la ngeen doon waxal yalla ci deug lolo tax ñu len bu tay ji wa kuntum nekkon gen nit tastakbiruna bi magga magalu gangelu an ayati ci ay alquran lolou nak laal na kepp ko xamne yaangi ci dudul nonu ñu andi leen ni alquran li la wax hadith weer li la wax du yo nak ñinga def defé ga ni jom jappala ba nga continue ci la nga doon def koku mo gangelu ci ay yalla te lolou yalla ñu ci la mutal da yu bax yi mom fu ñu leen tabé rek ñu wëd lolou mo def nit deug motax borom jeri yeb ni tax ñu def jeri moy adé dafa yaatu fa xew xew yu bare amna lo xey seen xalaatu ko won alquran tuddu ko won danaka hadith andi ko fu ñu déme lo xamné ne gis ñu ko ci alquran yu hadith ñu jema balal jup go xey yaakaay ni moy doon ak jup ndax moy dajje neex yalla lolu moy seen jeri yow waye nak fu hadith wéré bu juuyok lañ waxoon ne isa saxal hadith wa masabi bayi leen sama xalaat ci jatt hadith ñom ñep lolu lañ wax ka yu ragal yalla waye kuy nekkal lu non ñu andi la yalla li ci atté ngawé ngir jomlu ya nga ci reba mom ndax nit bo nekké ba yagg bo don tép jang kër ga yépp nga dem ba yalla li nga don def ci né lénen lu ko gëna wër bayyi la nga don def lu gëna wër bo xamul dara bu la ko la xam waxé bayyi motax mu né wa kuntum dañ leen tontu leen dañ leen nekkon di kan yerlu di reey top sama aya wala xat jikko wana borom bi ne giñani dikke ngeen ma fura de par kenn wala xat jikko mo na ñew ngeen ci man fura da kenn kama khalaqnakum nama len dinde won awwala maratin ci njaar ben yoon bu ngeen di jiddu par kenn la tay la ngeen te ëlëk la ngeen te non lañ doon jox par kenn ba ba di daj bu ngeen de par kenn ngeen di ñewé ba jeexat borom bi ni ñoom ñu kenn ci ñoom ko lo xali yene waxati man kenn ko ne takkor ijtihad moy la nga la yalla may nga matal ko lepp kay ngay dajal waye man la matal lu yonte yu yonte wax yep mu ko dajal ndax mo waral imam malik du legge mo ta malik te bur julit ba wax ni na rashid la nek dama bëgg mo ta malik bo ta bi hadith yene tan dañ def ko muy ngir mo xey ci lañu jaar dama bëgg mu nek mariam moy loxe delu kay bo xene bi ci lañu attew no usman defon sayyidina usman batte ba kamil bari kene ko ne waxu ta kamil bok sayyidina usman bindelu kamil bi nga xey moy kamil bi ñepp dajé ni loolu waccu non la ko yonte bi doon jangé bindelu ko wu den commission bo xey ñenti nit la bu ñu bindé alcorane yépp ba nopp mu ne kene ku bindon ta kamil bok lañu dajalé yépp tal ñu dajalé yépp la kamil bo mo fi nek ba tay bu ñi bind ci juroom ñaari copie yu yone ci adin ci yépp rashid neka dama bëgg muwata bi ñu bind ko ay copie rew mu ne ñu jëf ko ben ñu ci atté wo kenn ku ne nak wax joy amon nga bay pour nguur gi sax def ko moy bu abissel imam malik ak ragal yalla mu ne ko dedet dina bi fi yonent bi joge ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañu tass ci adina bok bu ne bi islam yaato kenn nga ko ku ne amna lo mo xolon ci yonent bi yaang fay atté té lañu xam la fay atté kon nak li ma xamne mom la xam am na ñeneen ñu xam leneen kon baye lol kenn ku ne la mu xamul ci yonent bi dafa kon nak kenn ku mokal adis yonent bi def amul waye nak tafarru aqallu moy nga tam tala yu katan lepp lo wara mëna xam ci hadith nga mokal ak mu joge ak nam do xal ko gisee nak lu wër baye sama xalaat te japp ko lol lolou moy li nga xamne modi diine deug moy diine ju wër ci nit mune par ben ngeen doon ñew ci adina par ben ngeen di genn adina yit lolou len yalla wax la xajitu mona furada kama khalaqnakum awwala marra nam len bindé won ci njal ben yoon wa taraktum ngeen bayyi nak ci seen diina ma khawalnakum lan len wërtegalé ci ay alal ak ay doom ngeen bayyi seen adina lan len wërtegalé won di ngeen ni dikkel par kenn ku ne xewal bo la joxon ci adina boy ñew dang ka bayyi ginaaw doom yo amul da kay bayyi tax yo amul da ko fi bayyi wurtu bo amul da ko fi bayyi ñew nak fekk ci ma ngeen bayyi ko wara al suhurikum seen ginaaw li ginaaw ci ñaka pexel kon leen lu kenn ku ne bu la yalla wurtegalé lo meuna jital toy bo jital borom be wax de mu ne wama nara gisunu mahakum and ak yeen sufahaakum ñi ngeen waxon ñoo leen di ram yeen day da ngeen wax ne amna ñu leen doon dendale ne man nañu dara amna ñi ngeen waxon ne man nañu dara legi deegi de ngeen te ñoo gis ma ñu and ak yeen kene soolaale wu ci kenn ko and mo ci bammelam kene dekkewale wu ci kenn wama nara ma ko sufaa du xeram du kenen sufahaakum seen way ram yi nga xamne de da ci dañuy xey taantu neewon ngeen de man nañu ram neewon ngeen ne man nañu ram anu naka ñoom fi ku ñu ngi ci yeen sura ka di way bokale da ngeen ko doon bokale yalla ci yeen kenn andu yak andu lak yeen laqad taqatta laqad taqatta dokna baynakum seen digeunte seen jappante dokna wa dalla reerna antum seen ma kuntum la ngeen ne ko tasumuna dank neel legui nak dara defi moy deug kene ku ne ricci na ko xale ko ricci lu fa jari dara inna allaha laka yalla faliqul habbi moy aji xarji peppuma genn ci ben lu yex tal te xew ko mu ko wolof deti wax ko so xam lu ngi wax lolou genn ci dugub bi ci pepp dugub bi te yex tal noy lol xabay ba no fi am doole ba yenn suuf ci genn moy pot giliw waw giliw bok waw kay moy giliw bobu moy faliful hadd moy xarji pepp genn ci giliw wona wa moy xar ab xoxit genn ci mom tam genn giliw bo xane bi dana mu je nek di garab fer bo xane dana mu je nek garab bu toto ak ay meñ ci joge ci moy xar pepp genn ci giliw bobu gab gi tax joge ci ki tax ba am aw gup bay peppal jogat yalla moy ki xar pepp yu genn ci lolou moy ki xar xox bi genn ci garab yoxu jundi ne gene al hayatu dundaga muy nit atam picce mel may di jele ku de moy tokant atam nen dañu de moy gene ku dundaji ci ci ku de moy gene nit ak bayima ci tokant dafa de moy gene njanaw ci nen nen ba dafa de o muhujul mayti moy gene aji de moy tokant wala nen bokay gene mil hayatu dundaga moy ci njanaw wala bayimo dañu dalikum koku ki def lolou allahumma wa yalla yalla mi man lolou moy ki dekk lele fa anna tufakun naka lay len di wara wolbeteene ci yalla wolbete baye ngeen wolbete ko baye le neex yalla naka lay len kay manale falikul asbahi moy ki xar suba lendem bu lendem keri fajar xar mu xar atara di set mu xar fajar leer beccet ñew moy ki ga def mo yalla o jaa'il layli moy ki def guddi yit ta kanan ci dal mo def guddi itam ci dal ngir yermaleen yeram leen bu beccëk yi doon continuer da ngeen di son di liggey ba far de rek mu teene guddi ko xey lo yakam lo xeer xeer xeer bu guddi ñe nga bayyi liggey ba noppal ta yaram ba sama te yermale tax yalla def wal qashamta mo def jant bi wal khamra mo def fer bi usbanal mudif woñu kay téñu wagné waxtu yi janté bék wér wi moy guddé bëcëk dara ñu mëna wagné minute yi yi nga xay moy wagné waxtu yi wagné bis bi ci nga xay moy wagné ay bis yi nga xay moy wagné wér yi moy wagné at ñu xam aljina nangam kenn ko lama xam jëri bu mu am cëdina nangam la zalika lolu day taqdirul aziz moy natalek aljina de ci ngoram bi al alim ci aji xam lepp moko natalé non wo wo mom yalla la ci moy bo bi nga xamni jaala mo bind mo len bindal bidiw yi li tax tanu ngir gene gindiku bi ha ci bidiw ci tulumatil barri ci len demu jeeri wala bax rek len demu geej bi nga xay bu sol xewul bidiw lañ dan sukkandiko ci yoon ci jeeri ci wala ci geej ci ndax amna ci alla yo xamne lu melni sahara tak tak ngelaw lay jël kenn ko la jidul ben waxtu rek ku jaaram do ko xam wilaw laay far atank amul garab amul dara do aw yoon do am ci bidiw lañ dal xol bu gude di meena xam fa lañu jaar ci geej yi bo dugay ba ci bi geej ndox yeen la fepp do xam xame penko taw geej ba ci xene ko do xam fa la penko fa la taw lepp ndox bidiw ci lañ dal bindiku bo bu sal xew mo tam ne han batay mo leen ni ko def ñom ñi amul bu sal mo tax mu ne mo def ngir gën gindi bu ci lox ci jeri ci ak geej xada fasalna faram fatte lañu al ayati ayay li xawmi ñeel awli do xaya yalla mo na xamnañu wa huwa lati moy bu nga xamni ansha'akum mo len bind min nafsin ci bakken wahidatin bu li ben bakken muy adam ben bakken ci len def hawa mi yaay ji ci adam la ko jëlé digënté awa adam la mo do ti bind bind yepp kon ci ben bakken la yalla bi do mo adam yepp fa mustaqarun ab deppu kay ci ndigey o mustawdaw ak denk ak denku kay ci biiru jigen yi ndigey mom deppu kay ndax nit dafa yag lol ko ka yalla denk ci ndigey goor yi dafa yag biiru jigen yi nak ab denkani rek lay ndax dopp ñaari joom ñent wer ab denkani mo taxul fa mustaqarun ab deppu kay ci ndigey o mustawdaw ak denkani ak denku kay ci biiru jigen yi waqad fasalna faram fasalna al ayat la yayi leral ñu ko li xawmi ñeel aw nit ñoo xamne dafa xawna dañu dañu mëna dégg waxu mu yalla li ci moy bo bi nga xamne antalama wati min samaa ci asman ma an ataw wax ra ñaanu genné bi hi ci taw bobu nabata kulli shay'in gantax bi lepp lu mu doon wax ra ñaanu genné ni min bu ci gantax bobu hadiran gantax bu toy no ko ñu dañu genné min hu so lu toy lool xaban pep mu tarasiru mu dankalo moy bu def ay gup o mi nakh li gënene ci garabu tandarma bi min tan ana ci tor tor la moy la muy lay jëk gënne ci garab do kon waanu gënne ci ay gadjeri cëgg yo xay da fay def meññe daanatu bu jëñ suuf wa jannatin ak tol min ana bin terefen wa zaytun ak qaliw moy zaytun waruman ak granat mutashabihat mustabihan wa khayr mutashabih yuniro ay tafko ak garab yo xene yuniro melo ak garab yo xamne niro ñu takk seen morom niro ñu melok seen morom un duru xolle ila tamari jëm ci meñu tugab bi ila asmar bu meñe wayanahi ak ñoram ba meñe ba ñore nima kay defé muy tutu muy maggu ba yagg mu wer mu bulo ba yagg muy xal ba yagg muy xonko ba ñor inna lisaalikum nekkale ci lolu lay la ayatin ay teeman ni xawmi ñeen nit ñoo xamne yu ñu gëm nañu yalla bu ko xolé teemtal bu reey